राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 नवंबर 2003 रात्रि लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्यर्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। पर बात एक है, प्रभु के चरणों का सारा ध्यान देंगे। और धन का, कुटुंब का, पृथ्वी का, घर का, ये आशीष छोड़ दे रही है। ये सब ठीक है। आश्रय हमारे केवल भगवान का है। एक भगवान का आश्रय। आश्रय होकर सब हो जाएगा। उसको कहते विश्राम। पायो परम विश्राम। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चुप हो जाए। नींद उदास रहे तो कीर्तन करे। चुप रहे, चुप हो जाए तो बहुत बढ़िया। नींद नहीं, आस नहीं बिल्कुल, तो कुछ नहीं करना है। ये कुछ नहीं करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखो ध्यान दो, कुछ नहीं करेंगे तो आपकी एक जगह स्थिति होगी। जहाँ स्थिति होगी वहाँ परमात्मा है, क्योंकि सब परिपूर्ण है। तो आप जिस किसी जगह चुप हो जाएंगे तो परमात्मा में स्थिति स्वतः स्वाभाविक हो जाएगी। क्यों? परमात्मा सब जगह है। कुछ करने से प्रगति का संबंध होता है, कुछ न करने से प्रगति का संबंध नहीं होता। क्यों? क्रिया है क्रिया, वो क्रिया और पदार्थ है प्रगति। तो पत्नी का सहारा लिया तो पदार्थ का सहारा ले लिया, पदार्थ का सहारा लिया तो प्रकृति का सहारा ले लिया। प्रकृति पदार्थ एक है। ये पदार्थ जितने दिखते है इसका प्रकृति हुए। और क्रिया का सहारा लिया तो पराधीन। इसमें ना वस्तु का सहारा है ना क्रिया का सहारा। चुप है तो परमात्मा में स्थिति स्वतः आपकी है। मातृ जीवों की स्थिति परमात्मा में स्थिति है। मातृ जीवों की आप जहाँ चुप हो जाएंगे वहाँ परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। कितनी सरल बात है, सीधी बात है। और आप सब कहां से आ जाए याद तो उसे उपेक्षा करो, विरोध मत करो, ना उसमें रस लो ना विरोध करो, ना भला समझो ना बुरा समझो, ना ये कि मिट जाए ना कि ये रहता है, कोई मत करो, उपेक्षा। जैसे रास्ते में चलते हुए कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कुरघट पड़ा है, कहीं कोई गाय खड़ी है, कहीं कोई सूर खड़ा है, कहीं कोई कुत्ता खड़ा है, अपनी क्या मतलब इसमें, अपना तो ध्येय परमात्मा है, ऐसा कुछ भी याद आ जा उसकी उपेक्षा उदासीन। रस लोगे तो सारा हो जाएगा, बैर करो तो सारा हो जाएगा, ना बैर करे ना रस ले, ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, रस्ते बढ़िया बढ़िया, अपन क्या समझ ले, अपना देह परमात्मा है, परमात्मा मौजूद है पूरे के पूरे। जैसे सब बालकों में जैसे 10 बालक हो माँ तो एक ही पूरी है, 10वां हिस्सा नहीं है माँ का, 10वां हिस्सा नहीं होता माँ पूरी पूरी है, 10 बालकों की। ऐसे हम जहां शुरू हुए पूरे के पूरे परमात्मा है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, सबके लिए उपयोगी। पापी से पापी मिली परमात्मा तो है वहां, कोई महात्मा से महात्मा हो तो परमात्मा तो है, सूर्य मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु स्वरूप साधु सोच पापेशु समबुद्धि विशेषित हृदय संबंध स्वाभाविक सब पूजा केवल सुख परमात्मा चिंतन नहीं करना, चिंतन करे तो चिंतक और चिंतन और चिंतित परमात्मा तृप्त हो जाएगी। सुप शांत होना, सुप होना, कुछ न करना, ये बहुत बड़ा साधन है। इस साधन का लोगों को पता नहीं है, साधन करने वालों साधुओं को भी अरे को ये पता नहीं है, ऐसा गुप्त साधन है। सब हो गया, ना का चिंतन है, ना भगवान का चिंतन है, ना आत्मा का चिंतन है, चिंतन किया दूर हुआ, चिंतन किया प्रकृति आई, मन आ गया, बुद्धि आ गई, चित्त आ गया, अहंकार आ गया, और अरे आ जाए उपेक्ष कर दो, विरोध नहीं, विरोध से मन जुड़ता है। जैसे भगवान राम गए वन में तो वन में जिसका प्रेम था उसको परमात्मा प्राप्ति हुई, अरे बैर था उनको प्राप्ति हुई, न प्रेम है न बैर है उनको प्राप्ति नहीं हुई। बैर से भी संबंध जुड़ता है, प्रेम से संबंध जुड़ता है, इस वास्ते किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी घटना के साथ, किसी क्रिया के साथ साथ हुआ प्रकृति आई, कुछ भी चिंता न करे। परमात्मा है, परमात्मा चिंता नहीं करना है, चिंता करने से दूर होता है। हर चिंतन में जबरदस्ती हुआ नींद आवाज हुए तो कीर्तन करे ना भगवान नाम का। हे नाथ, हे नाथ प्रार्थना करो। हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया है। कुछ चिंतन नहीं हो तो कुछ भी चिंतन मत करो। परमात्मा सती हुई हर एक स्वतः स्वाभाविक, क्यों जहां वहां है वहां परमात्मा है ही। जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो वहां चिंतन रहे तो परमात्मा है, चिंतन हुआ तो उसे वस्तु आ गई प्रकृति आ गई। इतनी बढ़िया चीज है सत्य। प्रयोग मत करो, चिंता आ जाओ तो आ जाओ, नहीं आओ तो मत आओ। चिंता आत्मा का चिंतन है, परमात्मा का चिंतन है, ऊपर वो नहीं पड़ा। संसार चिंतन है, भगवान नहीं करने। ये तो रस पे पत्थर पड़ा है, कूड़ा घट पड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं गोदा खड़ा है, कहीं सूर खड़ा है, कहीं वृक्ष खड़ा है। हमने क्या मतलब, हमने उसे मतलब नहीं। हमारा मतलब तो देह परमात्मा है। कुछ भी चिंता न करे, आ जा नहीं आता मैं उपेक्षा, उपेक्षा करने से आप शांत हो जाएगा, विरोध करने से समझ जुड़ेगा, राग करने से समझ जुड़ेगा। न राग है ना द्वेष है, ना हर्ष है न शोक है, न अच्छा है न बंदा है, न भला है न बुरा है, मतलब नहीं है। कूड़ा घट पड़ा हमें क्या मतलब, हमें उसको मतलब नहीं है। हमारा देह परमात्मा है, उसमें स्थिति है ही हमारी स्वाभाविक। जहां स्थिर हुए वहां परमात्मा, पूरे परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये बहुत बड़ी साधन है, बहुत उत्तम साधन है। कुछ भी चिंतन हो न हो हमें कोई मतलब नहीं है। शांत सब हो जाए एकदम, समाधि लगा ऊंचे ऊंचे चीज है। समाधि में समाधि लगाते हैं तो चित्त एकाग्र करते हैं, एकाग्र करने में परिश्रम होता है। हम एकाग्रता नहीं है, समाधि से ऊंची बात बहुतों को पता नहीं है, ऐसा लिखा है। ऐसे गुप्त साधन है, असह साधु पता नहीं मौज हो गए। कोई चिंतित आ जाए तो परवाह नहीं कर रहे, रस्ते बहुत बड़े रहते हैं। मिनट दो मिनट चार मिनट पांच मिनट ठहरे तो साधन हो गया। चिंता नहीं, परवाह नहीं कर रहा, ना बैर करे ना स्नेह करे, सुन मित्र हरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु पापेषु साधु अजय पापे समुद्र विशिष्ट समुद्र अच्छा है बंद है क्या मतलब है, हमें मतलब नहीं, समुद्र विशिष्ट स्वतः स्वाभाविक पदार्थ क्रिया ये प्रकृति है, विरोध कर संबंध हो गया, प्रेम कर संबंध हो गया, है मैसे है वह है परमात्मा है स्वाभाविक सब परिपूर्ण सब है। चिंतन है, चिंतन से ऊंची बात है, समाधि से ऊंची बात है, मस्त हो जा अच्छा बंदा तो आशुष हो नहीं, अनुकूल का प्रतिकूलता नहीं, ठीक और बैठे नहीं, उदासी ठीक मैंने समझ लिया बैठी मन समझ आप शांत है, आत्मसंसम मन कृत्वा न किंचित विसंदे, ये 25 श्लोक है। आत्मसंसम मन कृत्वा परमात्मा है ऐसे करके फिर चिंता नहीं करे, परमात्मा है चिंता नहीं करे, परमात्मा है स्वाभाविक परिपूर्ण है, अचिंत ध्यान शरीर को अचिंत ध्यान का अचिंत ध्यान ऐसे कोई चुपोना कहते हैं, इसको चुपोना कहते हैं अचिंत शांत न राग है न देश है न हर्ष है न सुख है न खुशी है न दुख है सुते पर मन स्थिति चिंतन कर तो प्रकृति आ जाए कितनी सुगम बात है अब कुछ हुए अपने गाँव राग है नर्ष है हर्ष हो गए ठीक है न वे ठीक है अनुकूल है न प्रतिकूल है अच्छा है न बंदा है कुछ करो तो प्रकृति के साथ संबंध अगर कुछ ना करो तो प्रकृति के साथ छूट जाए क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है जाके कृपा लवले सते मरिमंद तुलसी दासु पायो परम विश्राम राम समान नायु परम विश्राम परमात्मा है उसमें स्थिति वही स्वाभाविक है हमारी स्थिति का पता कुछ समय के बाद लगेगा स्थिति हमारी बर्बाद होगी बहुत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण